हाँ, पंचदशी नाटकद्य प्रकरण का देश कोपि न भासै भासित यदीतर्यस्त्वदेशभाक् सर्वदेश प्रकृत्यैव सर्वगत्वं न तु स्वतः। अन्तर्बहिर्वा सर्वं वा यं देशं परिकल्पयेत् बुद्धि तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत् यद्रूपादिकल्पित बुद्ध्या तत्तत् प्रकाशयन् तस्य तस्य भवेत् साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः कथं तादृग्मया ग्राह्य इति चेन्मैव गृह्यताम् सर्वग्रहोपसंशान्तौ स्वयमेवावशिष्यते। यहाँ पंचदशीकार साक्षी के स्वरूप को बता रहे हैं। साक्षी किसको कहते हैं और साक्षी का स्वरूप क्या है? जो पहले पूर्व पक्षवादी ने अहंकार को ही साक्षी समझा, उसी का ही खंडन कर रहे हैं कि अहंकार साक्षी नहीं है। ज्ञाता जरूर है परंतु दृष्टा नहीं है। ज्ञाता होना दृष्टा होना दोनों में अंतर है। साक्षी दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा नहीं है। दोनों में ये अंतर है कि ज्ञाता ज्ञेय को ज्ञेय का ज्ञान कर सकता है परंतु स्वतंत्र प्रकाश से नहीं। बुद्धि इंद्रिय के सहयोग से ज्ञाता विषयों का ज्ञान करता है परंतु दृष्टा इन सभी का प्रकाशन जो करता है वो किसी के सहयोग से नहीं करता है। दृष्टा की दृष्टि कभी विपरिलोप नहीं होती है। नहीं दृष्टो दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते यनाय। श्रुति कहती है कि दृष्टा के दृष्टि का विपरिलोप कभी भी नहीं होता है। अभाव कभी भी नहीं होता है। निषेध कभी भी नहीं होता है। परंतु ज्ञाता के ज्ञान का निषेध हो जाता है। क्या? ज्ञाता के ज्ञान का निषेध हो जाता है। ज्ञाता जो भी ज्ञेय को जानता है कभी जानता है कभी नहीं जानता है। इसलिए ज्ञाता को अहंकार को दृष्टा नहीं समझना, अहंकार को साक्षी नहीं समझना, क्योंकि हम तो प्रायः यही समझते हैं कि अहंकार ही क्या है, सब जान रहा है, तो इसलिए अहंकार ही दृष्टा है। नहीं, अहंकार दृष्टा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश नहीं है। पहली बात, ज्ञाता जो होता है वो स्वयं प्रकाश नहीं होता है। दूसरी बात, उसका ज्ञान उत्पत्तिवान है, उत्पत्तिवान है इसलिए नाशवान भी है। दृष्टा की दृष्टि उत्पन्न नहीं होती है इसलिए नाश भी नहीं होती है। कई प्रकार का ज्ञाता में और दृष्टा में अंतर दिखाते हैं। ज्ञाता परिच्छिन्न होता है, दृष्टा व्यापक होता है। ज्ञाता में कई प्रकार का दोष आता है, ज्ञाता का ज्ञान दूषित होता है, परंतु दृष्टा की दृष्टि शुद्ध होती है। दृष्टा की दृष्टि में कभी दोष नहीं आता है। ऐसे कई प्रकार का दोनों में भेद श्रुतियां बताती है। उसी बातों को यहां पंचदशीकार भी दिखा रहे हैं। साक्षी क्या है? तो व्यापक है, सर्वगत है। सर्वगत होने के कारण ही वह सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ होने के कारण ही उसको ईश्वर कहा गया है। जो साक्षी है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही ब्रह्म है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म श्रुति कहती है कि ये आत्मा जो है, ये साक्षी जो है, यही ब्रह्म है। इसकी ओर पंचदशीकार ले जा रहे हैं, इसलिए साक्षी का व्यापक जो स्वरूप बता रहे हैं, साक्षी में अंतर बाहर का भेद नहीं है। अंतर बाहर का भेद बुद्धि का है, अंतकरण का है, और वो साक्षी प्रकाश में प्रकाशित होता है, इसलिए साक्षी प्रकाश पर उसका आरोप किया जाता है, बाकी प्रकाश में भेद नहीं है। इस प्रकार से ऊपर न बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धिर्देशो हिता उभौ बुद्ध्यादि अशेष संशांतो यत्र भात्यस्ति तत्र सह। ये ऊपर बता दिया कि उस साक्षी में अंतर बाहर का भेद नहीं है। क्यों? वो निरवय है। कल मैंने बता दिया कि साक्षी निरवय है। निरवय पदार्थ में अंदर बाहर का भेद नहीं होता है। जो सावयव पदार्थ होता है, उस सावयव पदार्थ में ही स्वगत भेद है, सजातीय भेद है, विजातीय भेद है, परंतु निरवय पदार्थ में ना स्वगत भेद है, ना सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है। तो इस प्रकार से ये ऊपर बता दिया कि बुद्धिर्देशो हितौ उभौ, ये जो अंदर बाहर का जो भेद है वो बुद्धि देश का ही कहा जाता है, न कि साक्षी का। क्यों? बुद्ध्यादि अशेष संशांतौ, उसका उत्तर दे रहे क्यों? तो कह रहे कि बुद्ध्यादि देश अर्थात बुद्धि आदि, मतलब बुद्धि है, मन है, इंद्रिया है, विषय है आदि, ये सब जब शांत हो जाते हैं, बाह्य देश के विषय, अंतर देश का अहंकार, क्या अहंकार कहां है? तो बुद्धि के अंदर। और विषय कहां है? तो बुद्धि के बाहर। क्या बुद्धि के अंदर क्या है? अहंकार है, और बुद्धि के बाहर क्या है, विषय है, इंद्रिया है, मन है आदि, ये सब प्रपंच जो है वो बुद्धि के बाहर है, अंदर केवल अहंकार है। जब बुद्धि शांत हो जाती है, क्या बुद्धि का मतलब अंतकरण, जब अंतकरण शांत हो जाता है, शांत का मतलब होता है निर्वृत्तिक स्थिति। हाँ, जब भी होता है निर्वृत्तिक स्थिति जब अंतकरण की होती है, अंतकरण का भान वृत्ति के कारण ही होता है, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति आ गई तो उस अंतकरण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मन। और निश्चयात्मक बुद्धि आ गई तो बुद्धि, और चिंतन या चिंता आ गई तो चित्त, समझ, और अभिमान आ गया तो अहंकार। ये अंतकरण की ही वृत्तियां हैं, वृत्तियों वस्तु एक है, परंतु वृत्ति भेद से नाम भेद हो गया। क्या वृत्ति भेद से, जैसी जैसी उपाधि, वृत्ति की उपाधि लगती है, वैसा वैसा उसका नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, और ये सब शांत हो जाता है। अर्थात सुषुप्तावस्था में अंतकरण कहाँ जाता है, अविद्या में लीन होता है। क्या सुषुप्तावस्था में अंतकरण जो है अविद्या में लय होता है, लय होता है, कैसा लय होता है, लय भी दो प्रकार का है, लय भी दो प्रकार का है। जैसा पत्थर पानी में डाल दिया, क्या पानी से आवृत्त हो गया तो पत्थर दिखता है क्या, दिखता नहीं है, परंतु पत्थर का पत्थरपना जाता नहीं है, और पानी में नमक डाल दिया, नमक का पत्थर डाल दिया या फिटकरी डाल दी, हा? तो क्या होती है, पानी पत्थर रहेगी, वो नमक रहेगा नहीं, वो अत्यंतिक लय, और एक सामान्य लय, समझे ना। तो अंतकरण जो अविद्या में लय होता है वो कैसा होता, अत्यंतिक नहीं, सामान्य रूप से, क्या होता है, सामान्य रूप से, उसके अंदर के कर्मों की समाप्ति नहीं होती, कर्म की कठोरता समाप्त नहीं होती है, कर्म को लेकर के ही अंतकरण अविद्या में जाता है, और जब कर्म का भोग प्राप्त हो गया तब फिर उत्थित होता है, बाहर आता है, वो आत्मा की शक्ति से। किससे बाहर आता है, बाहर उसको कौन लाता है, आत्मा का प्रकाश, या उसके अंदर रहने वाले अविद्या के गुण और संस्कार। आत्मा के प्रकाश से गुण क्रियान्वित होते हैं, वो गुण संस्कार में अंदर वासना निर्माण करते हैं, संकल्प निर्माण करते हैं, और वो संकल्प खलबली मचता है और अंतकरण ऊपर आ जाता है। अंतकरण जैसा जैसा ऊपर आने लगता है, बीच में संस्कारों की बाढ़ आती है, उसको स्वप्नावस्था कहते हैं, और स्वप्नावस्था से भी ऊपर आ जाता है जागृति में, तो विषयों की बाढ़ आ जाती है, भोग की बाढ़ आ जाती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, है ना। तो ये प्रक्रिया चल रही है, तो ये उत्थान पतन किसमें हो रहा है? उत्थान पतन अंतकरण में हो रहा है, बुद्धि में हो रहा है, समझ ना। बाहर आना अंदर जाना, बाहर आना अंदर जाना, ये किसकी प्रक्रिया है? साक्षी की है या अंतकरण की है? अंतकरण। परंतु हम इस प्रक्रिया का आरोप साक्षी पर क्यों करते हैं? क्योंकि साक्षी के प्रकाश में हो रही है। क्या? साक्षी के प्रकाश में हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रकाश ही कर रहा है। प्रकाश नहीं कर रहा है, प्रकाश केवल प्रकाशित करता है निर्विकार भाव से, परंतु हम उसको स्वीकार का आरोप करते हैं। प्रकाश कभी विकारी नहीं होता है। यही कह रहे हैं कि बुद्ध्यादि अशेष संशांतो यत्र भात्यस्ति तत्र सह, जो भासता है। क्या ये जब शांत होते हैं तब भी भान होता है कि नहीं है? ज्ञान होता है कि नहीं है? अंतकरण के अभाव का अर्थात अज्ञानता का अनुभव सुषुप्ति में भी होता है। क्या? किंचित अपि न अवेदिशम, ये आप कहते हो कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता था। क्यों कहते हैं? क्योंकि जानने वाली बुद्धि नहीं है। क्या? जानने वाली बुद्धि नहीं है कि आत्मा नहीं है? बुद्धि नहीं है, समझना। और जागृति में बुद्धि है इसलिए जानते हैं, सुषुप्ति में बुद्धि नहीं है इसलिए नहीं जानते हैं। नहीं जानना अज्ञान, समझना। और जानना ज्ञान, परंतु ये ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान है क्या? ये सामान्य ज्ञान, मिश्रित ज्ञान, दूषित ज्ञान है ना। इस ज्ञान में अज्ञान है कि नहीं मिला हुआ? इस ज्ञान में गुण मिले है कि नहीं है? इस ज्ञान में संस्कार मिले है कि नहीं है? इसमें भोग मिला है कि नहीं है? कर्म मिला है कि नहीं है? इतने प्रकार से ज्ञान क्या होता है? दूषित होता है। तो शुद्ध कहां होगा? इस ज्ञान से कभी सुख किसी को मिला है? कितना भी विषयों का ज्ञान करेंगे तो सुखी होंगे? नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि इसके परे जाओ, इससे भी ऊपर उठ जाओ, अंदर जाओ। इसलिए कह रहे हैं कि वहां जो वास्ता है, जिससे वो अज्ञान भी जिसने प्रकाशित किया है, क्योंकि अज्ञानता का ज्ञान आपको है, इसलिए तो कहते कुछ नहीं जानता था। कुछ नहीं जानना क्या है? अज्ञान है कि नहीं है? तो इस अज्ञान को प्रकाशित करने वाला कौन? प्रश्न होगा कि नहीं? तो कह रहे हैं कि वही है, वह कौन? साक्षी। हाँ, टीका में देखो, न बाह्य इति तत्र हेतु माह, उसका हेतु दिखाते हैं। बुद्धि है इति, जो हेतु है वो है बुद्धि। तरी किम विवक्षितम इत्यतः, तो फिर क्या विवक्षित है? तो कह रहे कि बुद्ध्यादिति आदि शब्देन इंद्रियादयो गृह्यन्ते, क्योंकि वहां क्या विवक्षित है? तो बुद्ध्यादि का है कि नहीं? तो बुद्ध्यादि का मतलब बुद्धि है, शब्दादि विषय है, इंद्रिया है, ये सभी का ग्रहण किया जाएगा। मतलब विषयों की भी शांति, इंद्रियों की भी शांति और बुद्धि की भी शांति। जब ये शांति का मतलब लय होना सामान्य रूप। क्या? ये शांत क्यों होते हैं? देखो ये शांत इसलिए होते हैं कि अंदर के संस्कारों से निकली हुई जो वासना और उस वासना का जो भोग है, सुखात्मक दुखात्मक, भोग समाप्त हो जाता है तो बुद्धियादि अंतकरण क्या होता है, शांत होता है। क्या जब भोग की समाप्ति होती है, क्योंकि प्रारब्ध का मतलब ही होता है भोग का आरंभ। क्या भोग का आरंभ, जो आप आते हो जागृति में आते हो तो भोग का प्रारंभ होता है, उठते ही आपके अंदर भोग चालू होता है। जैसा ही नींद से उठ गए तो आपका भोग का आरंभ हो गया, और वो भोगते भोगते जब उसका समाप्त होता है तो फिर आप अंदर चले जाते हैं। क्या जाते हैं, अपने घर में जाते हैं। तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है? अरे ये अविद्या, क्योंकि अविद्या से ही तुम आए हो, समझे ना। अविद्या, तुम जाते हो और आते हो तो कहां जाते हो और कहां आते हो, कहां आते हो? अविद्या में ही जाते हैं और विषयों में आते हैं, भोग में आते हैं, है ना। किसको लेकर आते हैं, भोग को ही लेकर के आते हैं, और भोग समाप्त तो हो गया तो फिर भोग लेने के लिए जाते हैं। ये आपकी प्रक्रिया है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से यही क्या विवक्षित है, इसी को ही ग्रहण करना चाहिए। संशांति शब्दे न तत्प्रतीति उपरति विवक्षिता, कहा है कि उसकी जो प्रतीति है वो प्रतीति की उपरति, अर्थात तो प्रतीति का मतलब जो अनुभव, क्या वो अनुभव शांत होता है? क्या आपका क्या शांत होता है? अनुभव शांत होता है, वो अनुभव के कारण ही तो इनका अस्तित्व है। अनुभव एक वृत्ति है, ज्ञानात्मक वृत्ति का नाम ही अनुभव। अनुभव क्या चीज है? अनुभव अनुभव तो हम बहुत शब्द रट के रखे हुए हैं, समझे ना। तो अनु का मतलब होता है पश्चात, भव अर्थात होना, क्या बाद होना, अर्थात ये जो वृत्ति है, वृत्ति ये वृत्ति अंतकरण में होती है, अंतकरण में रहती है और फिर संस्कारों के कारण बाद बनती है। अनु का मतलब पश्चात, पश्चात का मतलब अनंतर, जब ये आ जाती है वो उस अंतकरण से ही संस्कार से फिर संस्कार को लेकर के फिर उद्भूत होती है, तो इसलिए उसको अनुभव कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से जब होता है वही यहां विवक्षित है, वही इच्छित है। इस पर फिर शंका करते, ननु सर्व व्यवहार उपर तो देश एव न उपलब्धते, कहा कि ये सब व्यवहार जब उपरत होता है अर्थात शांत होता है, उपरत का मतलब नजदीक के देश में ही लय होना। उपरति ही जो है, उपरति क्या है, उप का मतलब होता है नजदीक, और रति का मतलब होता है रममान होना, रममान होना का मतलब लय होना, उसमें रम गए। तो ये जो है सभी व्यवहार, ऐन्द्रिक व्यवहार, भौतिक व्यवहार, मानसिक व्यवहार, बौद्धिक व्यवहार, क्या व्यवहार भी कई प्रकार का है, समझ रहे ना। बाह्य व्यवहार जो, भौतिक व्यवहार जो है, वैषयिक व्यवहार है, विषयों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं है, ये इसलिए इसको भौतिक अर्थात भूतों से उत्पन्न होने वाले जो विषय भौतिक क्यों कहा जाता है, तो भूतों से उत्पन्न होने वाले जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय हैं उन विषयों का आदान प्रदान चलता है, इसलिए इसको भौतिक व्यवहार कहा जाता है। समझ रहे ना। और ये किसमें होता है, इंद्रियों में। किसमें होता है, इंद्रियों में। और उसके पीछे ये इंद्रियों में होता है इसलिए ऐन्द्रिक व्यवहार भी कहा जाता है। उसके पीछे होता है मानसिक व्यवहार। मानसिक व्यवहार कौन सा होता है, वैषयिक नहीं होता है, संस्कार संस्कारात्मक होता है, वासनात्मक होता है, संकल्पात्मक होता है, काम क्रोधात्मक होता है, लोभ मोहात्मक होता है, प्रेमात्मक भी होता है। ये सब जो व्यवहार हैं ये इसको मानसिक व्यवहार कहा गया है। तो ये मानसिक व्यवहार, उसके पीछे है बौद्धिक व्यवहार। अभी ये जो आप शब्द को ग्रहण कर रहे हैं और उससे आपके अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, हाँ, जो धार्मिक व्यवहार होता है, सात्विक व्यवहार होता है, या राजसी व्यवहार होता है, या तामसी व्यवहार होता है, बौद्ध बुद्धि का गुणात्मक व्यवहार है। क्या बुद्धि का जो है वो गुणात्मक व्यवहार है, क्योंकि गुणों से ही उसका व्यवहार उत्पन्न होता है। बुद्धि के अंदर जो व्यवहार उत्पन्न होता है वो गुणों से होता है और गुणों के साथ संस्कार है, इसलिए संस्कार जन्य जो व्यवहार होगा वो बौद्धिक व्यवहार मतलब गुणात्मक। अब उसके पीछे अज्ञान में अज्ञानात्मक कोई व्यवहार है क्या? अज्ञान में कोई व्यवहार होता है? अज्ञान में कोई व्यवहार नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि अविद्या जड़ है। समझ रही ना। अविद्या जड़ है इसलिए अविद्या में व्यवहार नहीं है। अविद्या सत्तावान है ही नहीं इसलिए अविद्या में व्यवहार नहीं है। व्यवहार का भास है। क्या है? व्यवहार का भास है। भास जब अविद्या में ही ये व्यवहार का भास है तो बुद्धि का व्यवहार, मन का व्यवहार, इंद्रियों का व्यवहार, भौतिक व्यवहार कितना सत्य होगा? क्या ये व्यवहार सिद्ध करेंगे? परंतु इसको जो प्रकाशित कर रहा है अविद्या से लेकर के भौतिकता तक, इस व्यवहार का तुम इस प्रकाश का तुम बात कर सकते हो? मैं जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं ना। प्रकाश का बात नहीं कर सकते, व्यवहार की सिद्धि भी, व्यवहार की सिद्धि होगी। इस व्यवहार की जड़ जब अविद्या है, अविद्या में ही कोई व्यवहार नहीं संभव है, क्योंकि अविद्या की कोई सत्ता ही नहीं है। अविद्या कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। तो अविद्या का कार्य वो सिद्ध कैसा करोगे आप? इसलिए कह रहे हैं कि शांति का मतलब क्या, उस अविद्या शांत है। शांत का मतलब होता है अभाव रूप, और अभाव में कोई क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अभाव से कभी भावात्मक वस्तु नहीं हो सकती है। समझ रहे ना। भावात्मक अभाव से कभी भावात्मक वस्तु बन नहीं सकती है, इसलिए व्यवहार की सिद्धि कैसा करोगे? व्यवहार भावात्मक मानते हैं कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही ना? इसलिए इसको सब शास्त्रकार क्या कहते हैं? अध्यास कहते हैं। व्यवहार का भ्रम होता है, व्यवहार होता नहीं है, व्यवहार का भ्रम होता है, समझ रहे ना? और भ्रम कभी सत्य हो नहीं सकता है। इसलिए कहा है कि न उपलब्यते कुतः तन्निष्ठत्वम उच्चत। फिर आप कैसा कहते हैं कि उसमें तन्निष्ठत्व, अर्थात किस प्रकार से उसमें निष्ठत्व का मतलब स्थिर होना, ये कैसा बन सकता है? इस प्रकार से शंका करते हैं। तो इसी को स्वाभिप्रायम अविष्करोति, उसी अभिप्राय को लेकर के यहां बता रहे हैं। कहा देश कोपि न भासेत यदि तदी अस्तु देशभाग सर्व देश प्रकृत्यैव सर्वगत्वम न तु स्वतः। करे कि देश कोपि न भासेत, फिर वहां कोई देश का भान नहीं है। क्या जब ये शांत हो जाते हैं तब कोई अंदर बाहर का देश का भासता है? कौन शांत होते हैं? बुद्धि, मन, इंद्रिया आदि ये सब जब शांत होते हैं, शब्द आदि से लेकर के बुद्धि तक जब शांत होते हैं, तो अंदर बाहर देश का भान होता है? नहीं होता है। इसलिए कह रहे देश कोपि न भाषित, यदि आत्मा के अंदर बाहर का भेद होता तो ये शांत होने पर भी भासना चाहिए कि नहीं चाहिए? परंतु भासता नहीं है। न भाषित यदि तभी अस्तु देशवाक, यद्यपि ऐसा है परंतु तरही, तब भी कह रहे क्या? वहां कोई देश वास्ता नहीं है, अंदर बाहर का भेद वास्ता नहीं है, परंतु फिर भी कह रहे कि तरही, तब भी कह रहे हैं कि अस्तु देशवाक, रहने दो, कोई बात नहीं, सभी देश भास रहे हैं, भासने दो, कोई दिक्कत नहीं। भासने से क्या होता है? भासने से कुछ होता है? सर्व देश कृप्तैव, ये सब देश की जो कल्पना है, उस कल्पना का जो अधिष्ठान है, ये कल्पना जहां हो रही है, देश की कल्पना हो रही कि नहीं हो रही है? देश की कल्पना हो रही है कि वास्तविक हो रहा है? इनके व्यवहार के कारण, बुद्धि के व्यवहार के कारण अंदर बाहर का भेद भास रहा है, होने रहा, परंतु ये जिसमें हो रहा है, जिस अधिष्ठान में हो रहा है, जिसके प्रकाश में हो रहा है, जिसकी चेतनता में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो चेतनता का बात होता, चेतनता लय होती है, चेतनता लय नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं कि सर्व देश प्रकृप्त, सभी देश प्रकृप्त हो जाए, प्रलय हो जाए, अर्थात शांत हो जाए, तो ऐसे इसमें जिसमें ये सब शांत हो जाते हैं, ये इसी कारण से उसको सर्वगत्वम कहा है, साक्षी को सर्वगत कहा गया है। सर्वगत का मतलब ये सब उसी के प्रकाश में भास रहा है, उसी की चेतनता में भास रहा है, परंतु चेतन नहीं कर रहा है। क्या चेतन से केवल ये प्रकाशित हो रहे हैं, और जो प्रकाश से वस्तु होती है वो कभी सत्य नहीं होती है, परंतु जो प्रकाश होता है वो कभी बाधित नहीं होता है, इसलिए इसको सर्वगत कहा है। सर्वगत का मतलब होता है इसके कण कण में उसकी व्याप्ति है। सर्वगत का मतलब क्या होता है? सभी में गया हुआ है, समझना। व्यवहार में भी चेतनता है, बुद्धि में भी चेतनता है, मन में भी चेतनता है, इंद्रियों में भी चेतनता है, संस्कार में भी चेतनता है, अविद्या में भी चेतनता, अविद्या के गुणों में भी चेतनता है, है ना? चेतनता के अलावा कुछ नहीं है। तो ये सब जितना भी व्यवहार है ये केवल भासता है, होता नहीं है। होता क्या है? होता केवल चेतन। क्या होता है? चेतन की चेतनता ही होती है, इसलिए इसको चिद विलास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये सब संसार जो है वो चिद विलास है, चित की क्रीड़ा है। क्रीड़ा विलास का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? विलास का अर्थ होता है विशेष प्रकार से लास, विशेष प्रकार की क्रीड़ा, विशेष प्रकार का इच्छन, विशेष प्रकार का आनंद, समझना। इसलिए ये सब आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ नहीं है, चेतन के अलावा कुछ नहीं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, वास्ता है, परंतु है चेतनता, है आनंद। तो इसलिए फिर कुतः तन्निष्ठम उच्चत इति आशंक, इसी को यहां उत्तर दे रहे हैं। तरही अस्तु देशवाक, भला रहने दो, परंतु वो कैसा है? सर्वगत्वम न तो स्वतः, ये सर्वगत्व जो उसके अंदर कहा जा रहा है, ये सर्वगत्व भी किससे कहा जा रहा है? ये सब है इसलिए कहा गया है, नहीं तो आत्मा कोई सर्वगत नहीं है, आत्मा के दृष्टि से सर्वगत्व नहीं है, समझे ना। साक्षीपना भी किसको लेकर के आया है? अंतकरणादि को लेकर के, इनको प्रकाशित कर रहा है, इसलिए तो कहा जा रहा है ना उसको साक्षी। तो अब इन सभी के अंदर, ये सब व्यवहार के अंदर उसकी सत्ता है, इसलिए उसको सर्वगत कहा गया है। ये सर्वगत्व शब्द भी जो क्या है? सापेक्ष है, सापेक्ष है। समझ रहे ना? सर्वगत शब्द भी सत्य नहीं है, साक्षी भी सत्य नहीं है। कौन? शब्द जो साक्षी कहा गया है, नहीं तो फिर साक्षी साक्षी कहेंगे तो जो दृश्य है वो दृश्य भी सिद्ध होगा, द्वैत की ही सिद्धि होगी। बुद्धि को थोड़ा और गहराई में ले जाओ। ये यदि यदि उसको साक्षी ही कहेंगे, साक्षी तो केवल इनको अलग करके दिखाने के लिए श्रुति ने साक्षी शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा साक्षी नहीं है, ये केवल समझना है क्या, परंतु अनुभव ऐसा नहीं करना है। इसके अनुभव आपको, क्योंकि शब्द की गति केवल यही तक है, समझे ना, इसके आगे शब्द की गति नहीं है। ये उस आत्मा को साक्षी भी नहीं कहा जाता है, साक्षी शब्द भी आरोपित है, सापेक्ष है। अंतकरण बुद्धि के अपेक्षा से, क्योंकि ये प्रकाशित हो रही है, इसलिए प्रकाशित हो रही है, इसलिए आत्मा पर साक्षित्व का आरोप कर दिया। क्या कर दिया? आरोप कर दिया। ऐसा ही ये सब के अंदर वो है, सत्ता है उसकी, तो इसलिए उसको सर्वगत कहा गया है। तो ये सर्वगतत्व भी क्या है? अव्यय कहा, जितने भी विशेषण दिए हैं ये सब कैसे है? सापेक्षित है। जितने भी विषय है सत चित आनंद आदि जो उसको कहा गया है, तो सत शब्द भी सापेक्ष, चित शब्द भी सापेक्ष, आनंद शब्द भी सापेक्ष, समझ ना। यदि ऐसा ही उसका स्वरूप मानेंगे, क्या यदि ऐसा ही स्वरूप मानेंगे तो सिद्धि किसकी होगी? पेट मानेंगे, मुख मांगे मानेंगे तो पीठ मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? भली पीठ नहीं दिखाई दे रही है परंतु पेट है तो पीठ अपने आप ही सिद्ध होगी, तो द्वैत सिद्ध होगा कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? हाँ। अब इसको भी शब्द क्या करा, श्रुति उड़ा रही है, कहा कि ये भी आरोपित है, वास्तविक नहीं है। क्या ये भी आरोपित है? इसलिए कह रहे हैं कि न तो स्वतः, ये स्वतः ऐसा नहीं है। क्या स्वतः जो है वो ऐसा नहीं है, उसको वास्तविक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्या है वो कुछ नहीं कहा जाता है, परंतु श्रुति उसको आरोप करके ही समझाती है और समझाने के बाद उसका बाद भी करती है। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।